Я вас гроші на то просив перекинути. Я вам казав, що ми 8 тисяч гривень назбирали. Ви бачите, що в мене око смикається? Знаєте це від чого? Тому що кожна хвилина, після того, як я виклав відео звіт останній, приходить мені смс-ка постійно від Приватбанку. Дзеленькає. І саме обідне, що я розумію, що це гроші прийшли, але не мені. Ну так що, подивимося, скільки ми назбирали для хлопців грошей. Я знову трошки прикрив перерахування, але ви зможете зрозуміти, хто, що, коли перераховував, там все по даті подивитись. Ну так що, почнемо. Оце як я виклав відео. І почалося. Я хочу просто, щоб ви дивилися. От дивіться. 15.09, 15.10, 15.11, 15.12. 15.12 навіть два рази прийшло. 15.16, 15.17, 15.20, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.25, 15.29, 15.30. Я вам час називаю, ви просто можете дивитися. Від наших, я ж знову вам нагадую, голих і босих українців надходять по 100, по 10, по 20 гривень хлопцям на авто, в АТО. І, розумієте, це ж постійний стрес в мене від цього, що гроші приходять не мені, і отож, що не на дівок, як я люблю, і на рошенівський шоколад, а от туди, на цей рахунок. І вже так, і оце воно 16.26, 16.30, 16.30, 16.36, 16.37. І отак воно йде, йде, йде, і йде, йде, і 16.53. І вже немає сил це все слухати, то телефон задзеленькає, дзеленькає, і дзеленькає, дзеленькає. Вже хотілося вам крикнути. Остановитесь! Але не мав я часу записати відео, тому так воно все йшло, йшло, йшло, йшло, йшло, йшло, йшло, і вже воно дійшло десь на 8 годину, 9 вечора вже до 20 тисяч гривень на тому рахунку. Але воно почало і далі, воно вночі хтось прокинувся, і воно і вночі дзеленькало. І дійшли ми так до 25 тисяч. Я вас вітаю. Але, ви думаєте, на цьому ви зупинилися? Ні, ви не зупинилися. І почався новий день. І воно дзеленькало, дзеленькало. І капало, і капало. І в кінці кінців ми з вами маємо на тому рахункові благодійному, який в мене тепер відкритий, на даний час, коли я записую відео, 34 535 гривень. Я вам скільки сказав збирати? 25 тисяч, а не 35. Ну нічого, я думаю, ці кошти не пропадуть. На наступний проект піде. Зараз прошу вас поки що грошей не кидати на рахунок. Я там зараз це просто вам, щоб ви, ну, звіт мій по коштах, які отримані. По тому, як я там буду передавати і все інше, я ще одне відео створю. Зараз там вирішуються деякі питання, виникли деякі юридичні моменти, такі, ну, не юридичні, а фінансові моменти. Як це правильно передати, щоб вони його правильно, ці гроші, отримали, щоб ми не сплачували зайві податки з цих грошей. Я зараз це вирішую. Хлопці там почекають, гроші всі на місці. Завтра це повинно все стати на свої місця. І завтра я випущу відео окремо, якби продовження цього. Дякую всім, ви неймовірні просто. Ви така якісна хунта в мене, карателі, і я вами пишаюся.